दर्शन की 46वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से कुछ पूछता हूं। पृष्ठ संख्या 153 से लेके 18वें सूत्र से लेके और पृष्ठ संख्या 155 पर 19वें सूत्र का भाष्य, जो ऊपर का एक अनुच्छेद है प्रथम प्रारंभ में, वहां तक। सूत्र संख्या 18, इसका अर्थ बताना है। आप में से कोई बताएं, बहनों में से, सूत्र का अर्थ। सूत्र की जो भूमिका है, अस्तु तरहि प्रमाणांतरेण निस्साधना इति, अस्तु तरहि प्रमाणांतरेण निस्साधना इति, इस पंक्ति का क्या अभिप्राय है आलोक जी? इसका अभिप्राय है कि पूर्व पक्षी ने कहा था, क्या आप चारों प्रमाणों का सिद्धि किसी प्रमाण से करते हैं या बिना प्रमाणों का ही सिद्ध कर लेते हैं? इस भूमिका में ये बात बता रहे हैं, यदि आप बिना किसी प्रमाण का आप सिद्ध करेंगे तो तद निवृत्तेर वा तद विनिवृत्तेर वा, उस प्रमाणांतर के निवृत्त होने पर जैसे प्रमाण सिद्ध होता है वैसे प्रमेय भी सिद्ध हो जाएगा बिना प्रमाणों का। अच्छा, तो क्या तात्पर्य हुआ अपने शब्दों में बताएं? जैसे कि चारों प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए यदि आप बिना किसी प्रमाण का आप सिद्ध कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो मैं भी उसी तरह से बिना प्रमाणों का प्रमेय सिद्ध है ऐसा मैं मान लूंगा। तो जिस प्रकार से प्रमाणों की सिद्धि बिना प्रमाणों के हो सकती है जी, ऐसे प्रमेय की सिद्धि भी बिना प्रमाणों के हो सकती है जी। क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। हाँ। तो फिर तो जो आप प्रमेय की सिद्धि प्रमाणों से मानते हैं, जो सिद्धांति मानता है, इस पक्ष में सिद्धांति की क्या मान्यता मान के चल रहा है पूर्व पक्षी? कि प्रमाणों की सिद्धि तो बिना प्रमाणों के होती है और प्रमेयों की सिद्धि प्रमाणों से होती है, ये पक्ष मान करके चल रहा है। दूसरी बात तो ठीक है कि प्रमेयों की सिद्धि प्रमाणों से होती है, लेकिन पहली वाली बात सिद्धांति वास्तव में मानता नहीं है कि प्रमाणों की सिद्धि बिना प्रमाणों के होती है। वो यही मानता है प्रमाणों की सिद्धि प्रमाणों से होती है। पर पूर्व पक्षी एक परिकल्पना करके कि यदि आप ऐसा माने तो आपके पक्ष में यह दोष आएगा जी। ठीक है, 19वां सूत्र, आशुतोष जी सूत्र अर्थ कीजिए। इस सूत्र में ऊपर जो कहा कि इस प्रकार से पूर्व पक्षी ने जो बात कही उसका सिद्धांति कह रहे हैं, न ऐसा नहीं है। प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत तत्सिद्धि, दीपक के प्रकाश से प्रकाश की जैसे सिद्धि होती है उसी प्रकार से तत्सिद्धि उसकी भी सिद्धि हो जाती है, जो प्रमाण है उसकी भी सिद्धि हो जाती है। तो दीपक का प्रकाश क्या कहलाएगा यहाँ पर, प्रमाण या प्रमेय? प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाणों की जो सिद्धि है वो। मेरे प्रश्न का सीधा उत्तर दीजिए, दीपक प्रकाश यहाँ प्रमाण मान करके सिद्धि मानी जा रही है या प्रमेय मान करके सिद्धि मानी जा रही है? प्रमेय। प्रमेय मान करके। और आप बताइए। अच्छा जी, वो प्रमाण भी बन जाएगा प्रमेय भी बन जाएगा, यहाँ तो प्रमाण प्रमाण दोनों तो बनेंगे निश्चित रूप से, समाख्या समावेश आप कर सकते हो निमित्त वशात जी, लेकिन जो पृष्ठभूमि चल रही है जी, उस दृष्टि से हमें दीपक प्रकाश को क्या मानना चाहिए, प्रमाण या प्रमेय? प्रमाण मानना चाहिए। प्रमाण मानना चाहिए, ठीक है। क्यों मानना चाहिए प्रमाण, आपने प्रमेय क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो औरों को घटा दी जो प्रमेय पदार्थ है उनको दिखाएगा। इसको यूं बोलिए कि पीछे जो हमारी पृष्ठभूमि चल रही थी जी, कि प्रमाणों की सिद्धि प्रमाणांतर से होती है या नहीं जी, ठीक है, प्रमाणों की सिद्धि, प्रमेय की सिद्धि का प्रश्न नहीं चल रहा था, भूमिका हमारी थी प्रमाणों की सिद्धि प्रमाणांतर से होती है ये सिद्धांति बताना चाहते हैं। तो प्रदीप प्रकाश को प्रमाण माना जी, अन्य पदार्थ को दिखाने में सहायक होने से, प्रत्यक्ष का अंग होने से। अब उस प्रमाण को जो प्रमाण था, अब उसकी भी सिद्धि दूसरे प्रमाण से होगी, यद्यपि अब दूसरे प्रमाण से जब दीपक प्रकाश को जानेंगे तो अब ये प्रमेय बन चुका है, लेकिन मूल बात वो है कि जो प्रमाण था उसकी सिद्धि प्रमाणांतर से हो रही है जी। तो दीपक प्रकाश को यहां पर प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जी। इससे उसका प्रमेय तो खंडित नहीं होता है, प्रमाण अब प्रमेय रूप में आ सकता है। प्रमाण की प्रमाणांतर से सिद्धि हो सकती है, इसका मतलब है प्रमाण भी कभी प्रमेय बन सकता है, यही उसका मतलब है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण में इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम ये कहा था। अब इसमें जो तत्व आए हैं इंद्रिय, इसकी सिद्धि किस प्रमाण से होती है, अर्थ की सिद्धि किस प्रमाण से होती है, सन्निकर्ष की सिद्धि किस प्रमाण से होती है, और ज्ञान की सिद्धि किस प्रमाण से होती है? ये प्रमाण के ही अवयव हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण के भाग हैं, ये सब मिल करके प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाएगा। तो इंद्रिय की सिद्धि किस प्रमाण से होती है ये प्रश्न कर रहा हूं, इन्होंने इसमें चर्चा की है, बताइए। वो अनुमान से होती है आचार्य जी। अनुमान से, कैसे? अनुमान करते हैं, मतलब कि आंखों से देखा जा रहा है, नाक से नहीं देखा जा रहा है, या मस्तक से नहीं देखा जा रहा है, तो वो आंखों से देखा जा रहा है, इस प्रकार का अनुमान करते हैं। इससे तो ये होगा कि आंख से नहीं देखा जा रहा, कान से नहीं देखा जा रहा, तो ठीक है वो चक्षु नहीं है। इसके लिए सीधा जो इन्होंने उत्तर दिया कि इंद्रियाणि तावत् स्व विषय ग्रहण लिंगेन, इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं इस रूप में। वो भी कह सकते हैं जो आपने कहा कि उस विषय को दूसरी इंद्रियां ग्रहण नहीं करती हैं, आपने निषेध मुख से उसको कहा, यहां उसको स्वीकार करते हुए उसमें कि अपने अपने विषय को ग्रहण करने रूप लिंग से, लक्षण से, हेतु से हमें पता लगता है कि ये इंद्रिय यहां है। अब जैसे हमें तो अपना पता है कि कौन सी इंद्रिय कहां है, बचपन से सुनते हैं नाम है, इसलिए वो कुछ ऐसा लगता ही नहीं कि हम अनुमान कर रहे हैं। यहां पर हमें या तो शब्द प्रमाण से बचपन में पता लग गया, और अभी हमें यूं लगता है जैसे प्रत्यक्ष हो रहा है। अब कोई अजनबी प्राणी है, मान लीजिए सर्प के लिए कहा जाता है, ये सर्प देखता है, सर्प की आंखें होती हैं। कोई ऐसा प्राणी है जिसमें हमें ये पता नहीं लग रहा है कि इसकी आंख कहां है, इसके कान कहां है, हमें पता नहीं लग रहा है, तो कैसे देखते हैं, कैसे पता लगाएंगे हम? किस भाग से? मतलब वो देख रहा है, हमें पता लग गया कि वो देख रहा है, लेकिन कैसे देख रहा है ये पता नहीं लग रहा। जैसे चमगादड़ का एक उदाहरण ले लीजिए, चमगादड़ जाता है दीवार से, टकराता नहीं है, आ जाता है, अब वैसे तो आंख है ही नहीं उसके, लेकिन बोध तो होता है उसको, आंख नहीं होती चमगादड़ के, दिन में नहीं देख पाता है, उसका तरीका, उसके जैसा सुनते हैं। हमारा तो प्रत्यक्ष नहीं है, हम तो यानी शब्द प्रमाण से ही जो सुना वही बोलेंगे, उसी को प्रमाण मान के बोलेंगे। वो गलत होता है तो अलग बात है, उन्होंने परीक्षण किए। वो अल्ट्रासोनिक किरणें हैं, वो छोड़ता है, छोड़ता है तो वो टकराती हैं, टकरा करके लौट के आती हैं। इससे वो दूरी और स्थिति का पता लगता है कि कौन वस्तु है, कितनी दूर है, कितनी बड़ी है। ऐसा ही बहुत सारी मछलियों में होता है, शार्क आदि हैं और मछलियां हैं, उनमें बहुत जगह ऐसा होता है। और दूसरा मनुष्य का ही उदाहरण लें कि मस्तिष्क में कहां से क्या ज्ञान होता है ये पहले पता नहीं था, उठा बस मस्तिष्क ज्ञान करता है। अभी भी हमारे मन में सामान्यतः यही होता है कि मस्तिष्क जानता है, मतलब मस्तिष्क सब जगह से सब चीजें जानता है। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने देखा कि इस बिंदु को यदि चोट पहुंचती है तो ये इंद्रिय काम करना बंद कर देती है, इस बिंदु में खराबी आती है तो इस स्थान में तो सुनना बंद हो जाता है। फिर उन्होंने प्रत्यक्ष भी प्रयोग कर लिए। पहले तो कुछ शुरुआत में ऐसा था कि किसी के सिर में सरिया घुस गया, ऊपर से वो डला रहा तो उससे उसका एक ही भाग समाप्त हुआ, निष्क्रिय हुआ, पूरा नहीं हुआ, बाकी चीजें चलती रही। उनको लगा कि किसका मतलब है, अब ये अनुमान में गए। वो व्यक्ति को तो प्रत्यक्ष देखा कि इसके सिर में सरिया घुस गया, आर पार निकल गया और बहुत दिनों तक यूं का यूं बना रहा, लेकिन ऐसा होने से उसकी कुछ गतिविधियां बंद हो गई। ऐसे वैज्ञानिकों ने अलग अलग मस्तिष्क के भागों को करके चयन कर लिया कि ये दृश्य भाग है, यानी यहां से हम देखते हैं, मस्तिष्क के इस भाग से देखते हैं, इससे सुनते हैं, इससे चखते हैं, इससे ऐसे अलग अलग निर्धारण कैसे किया उन्होंने, अनुमान का प्रयोग है। इसको प्रत्यक्ष नहीं कहते हैं क्योंकि वो प्रत्यक्ष देख ही नहीं सकते कि ये भाग इसको जानता है, वो तो उसको अभाव करते हैं, भावाभाव वाला जो था अन्वय व्यतिरेक से, उस भाग को निष्क्रिय करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सी इंद्रिय पे प्रभाव पड़ा, फिर उसको वापस सक्रिय होने पे फिर वापस वो देख सक्रिय हो जाता है, वो उस इंद्रिय से ज्ञान होने लगता है। ऐसा कर करके उनको पता लग गया। अब ये कौन सी प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया है। एक इंद्रिय होती है ये ज्ञान इंद्रिया, हम बाहर हैं, इसमें हमें प्रश्न भी नहीं उठता है। लेकिन मस्तिष्क में जो इंद्रियों के केंद्र हैं अलग अलग, उनका निर्धारण बिल्कुल इसी रीति से होता है। अब हमें ये पता नहीं लगता कि हमारे शरीर का बायां भाग कौन चलाता है, दायां भाग कौन चलाता है। जिनको जानकारी नहीं है वो तो यही सोचते हैं ना, हमारी अनुभूति क्या है, भाई मस्तिष्क है वो पूरे शरीर को चला रहा है, हम ये मान के चलते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा कि अगर मस्तिष्क का बायां भाग विकृत होता है, बायां भाग विकृत होता है तो दाईं तरफ के भाग में लकवा होता है, दायां होता है तो बाईं तरफ लकवा होता है। तो यहां से जो तंत्रिका जाती है वो आगे जाकर के कट जाती है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर के भाग का नियंत्रण इधर से, इधर का इधर से। ये कैसे पता लगा, ये प्रयोग से पता लगा, ये निष्क्रिय करो तो इधर इसका प्रभाव यहां आता है, ये अनुमान की प्रक्रिया है। इसी तरह से तंत्रिकाओं का उन्होंने निर्धारण कर लिया, ये तंत्रिका हाथ के लिए जाती है, ये पैर के लिए जाती है, ये यहां के लिए जाती है। ये सारा का सारा इंद्रिय का ही ज्ञान है, बुद्धि के अलग अलग क्षेत्रों का ज्ञान होना ये इंद्रियों का ही ज्ञान है, वो पूरा का पूरा इसी सूत्र पर टिका हुआ, ये ही पद्धति है और इसे अनुमान ही कहेंगे। हम सामान्य भाषा में कहेंगे कि वैज्ञानिकों ने इस बात का प्रत्यक्ष कर लिया है कि इस मस्तिष्क के भाग से ये इंद्रिय काम करती है, बोलने में हम प्रत्यक्ष कहेंगे, लेकिन उसकी प्रक्रिया को हम देखेंगे कैसे उन्होंने जाना तो वो अनुमान ही है। चश्मा लगाते हैं तो वो चिकित्सक अलग अलग कांच लगाता है, हमको कहते हैं देखो। अभी चिकित्सक को कैसे पता लगता है कि इसको इस संख्या वाला चश्मा चाहिए, इस संख्या वाला कांच चाहिए, माइनस एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, इतना सिलेंडर चाहिए, इतना एक्सिस चाहिए, कैसे पता लगा उसको, कौन से प्रमाण से पता लगा? अब तो आप अनुमान कहेंगे। अनुमान कितना व्यापक है, आप जीवन में देखने लगेंगे तो अनुमान ही अनुमान है, शब्द भी बहुत है, प्रत्यक्ष बहुत कम है। तो चिकित्सक कह सकता है मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि आपको इससे दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी आंख कितनी कमजोर है इसका ज्ञान अनुमान से होता है। कांच को लगाया नहीं लगाया, वहां दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, इस सबको देखते हुए सीधे सीधे तो वो आंख को देख के पता नहीं लगा सकता कि भाई इसकी आंख इतनी कमजोर है इसकी ठीक है, ऐसे ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ, आंख में लाली हो, आंख में सूजन हो, कोई फोड़ा हो गया हो, घाव हो, इसको अगर वो चिकित्सक देख रहा है ये तो प्रत्यक्ष देख रहा है, लेकिन आंख कितनी कमजोर हुई है ये अनुमान से पता लगता है। तो इंद्रियों का ज्ञान, इंद्रिय भी प्रमाण है और उसका ज्ञान हमें प्रमाणांतर से यानी अनुमान से होता है। इंद्रिय प्रत्यक्ष में आई और प्रमाणांतर से ऐसा ज्ञान होता है। ठीक है, अब आप में से किन्हीं को पूछना हो पृष्ठ 155 पर दूसरे अनुच्छेद से लेके और 156 के अंत वाले भाग कुछ मंजूनाथ जी। ओम आचार्य जी, यहाँ 156 पृष्ठ पे अहम सुखी अहम दुखी ये आत्मा का ज्ञान कह रहे हैं 56 पर जी, लेकिन ये जो दुख और सुख तो चित्त में होता है और उसकी बोध आत्मा में हो, मतलब प्रतीत होता है कि आत्मा में हो रहा है ऐसे ऐसे, मतलब शास्त्र में ऐसे उल्लेख मिलता है। मैं सुखी हूं केवल इस वाक्य को पकड़िए, मैं कौन है आत्मा है, और सुखी कौन है, सुखी कौन है आत्मा, तो तेनैव तस्य ग्रहणम्, इसी को ये बताना चाहते हैं। आपने जो कहा कि सुख दुख तो मन को होते हैं, आत्मा को तो केवल ज्ञान होता है उसका, तो अब यहां ये विचारणीय बिंदु है कि सुख दुख के होने से आपका क्या अभिप्राय है और सुख दुख के ज्ञान से आपका क्या अभिप्राय है। अब ये विवेचना कर रहे हैं, गंभीर विषय है ये। जो व्यक्ति आत्मा को निर्विकार मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं वो भी मानते हैं, और निर्विकारता का अर्थ ये लेते हैं कि उसमें सुख दुख भी नहीं होना चाहिए, यदि सुख दुख होगा तो वो विकार वाला हो गया, परिवर्तन हो गया, विकार आ गया। तो जब आत्मा को निर्विकार कहा इसका मतलब आत्मा में सुख दुख का होना नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं मानते हैं वो, क्योंकि उनको वो सिद्धांत कि आत्मा निर्विकार है उसका उन्होंने जो अर्थ समझा उसके विपरीत पड़ रहा था। अनुभूति यही है कि मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं, बोलेंगे भी वो यही, शास्त्रीय चर्चा में भले ही बोलेंगे लेकिन व्यवहार में सब यही बोलेंगे, और अनुभूति भी यही होती है कि मैं सुखी हूं और मैं दुखी हूं, ये व्यक्ति सुखी है और ये व्यक्ति दुखी है। इसके शास्त्र में भी खूब प्रयोग मिलेंगे, व्यवहार में भी मिलेंगे, लेकिन आत्मा निर्विकार है इस बात का अर्थ उन्होंने ये ले लिया कि उसमें किसी धर्म का ऊंचा नीचा होना भी नहीं होगा। यदि हम आत्मा में सुख दुख माने, सुख दुख को का संवेदन माने, तो आत्मा फिर निर्विकार नहीं रह पाएगा, उसको तो विकारी मानना पड़ेगा, और विकारी माना तो उसको अनित्य मानना पड़ेगा, वो पीछे का सिद्धांत ढह जाता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि मन में सुख दुख मान ले, अच्छा संवेदन तो आत्मा को होता ही है, तो उन्होंने कह दिया कि भाई चलो सुख दुख तो नहीं मानेंगे लेकिन ज्ञान मान लेंगे आत्मा में। अब आत्मा को ज्ञान होता है इससे आत्मा विकारी हो गया, वो उनको लगता है कि नहीं इससे कोई विकार नहीं आया, ज्ञान तो आत्मा का गुण है, ज्ञान तो आत्मा का गुण है, इसलिए उसको ज्ञान होता है या कभी नहीं ज्ञान होता है इससे उसका निर्विकारता पे कोई अंतर नहीं आएगा, ऐसा उन्होंने समझ करके ये बात रखी। तो अब उनसे पूछा जाए कि आपने जो ये वाक्य कहा कि सुख दुख मन में रहते हैं और आत्मा को उनका ज्ञान होता है, तो सुख दुख के मन में रहने से आपका अभिप्राय क्या है? उनको खुलवाना पड़ेगा। खोलेंगे नहीं तो वो यही बोलते रहेंगे कि सुख दुख आत्मा में मानेंगे तो आत्मा निर्विकार नहीं रह पाएगा, विकारी हो जाएगा। ठीक है, और हमें भी लगेगा कि हाँ अगर सुख दुख होंगे तो विकार हो जाएगा आत्मा में, परिणामी हो जाएगा वो, और परिणामी का मतलब है वो अनित्य हो जाएगा, और फिर 10 तरह की सारी सिद्धांत ही ढह जाएगा कि आत्मा नित्य है, सदा से है, सदा रहेगा, फिर उत्पन्न हुआ तो क्यों हुआ, किसने किया और कब तक रहेगा ये आत्मा, 10 तरह के पूरे इतने प्रश्न खड़े हो जाएंगे। तो अब ये हमें स्पष्ट करना चाहिए, मैं आपसे ही स्पष्ट करने को पूछता हूं, आप उत्तर ना दे पाए तो कह देना जी मेरे को पता नहीं है, और दे सकते हैं तो अवश्य दीजिए कि सुख दुख मन में रहते हैं। वैसे आपने केवल शास्त्र को उद्धृत किया है, ये विषय आपको कितना स्पष्ट हुआ, वो क्या कहना चाहते हैं ये अलग बात है, अभी शास्त्र ऐसा कहते हैं, आपके अनुसार शास्त्र ऐसा कहते हैं या लोग ऐसा कहते हैं कि शास्त्र ऐसा कहते हैं, तो मन में सुख दुख रहना इसका क्या मतलब है? ये आपने वाक्य बोला, यदि शास्त्र में भी ये कहा है तो इसका अर्थ क्या है, अर्थ बोध क्या है, रहने का सुख दुख के मन में रहने का मतलब क्या है वो बताइए, क्योंकि वाक्य बोला है तो सार्थक ही होना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए। मतलब मन में जो भी हमारा जो संवेदना है वो मन में ही होता है, और संवेदना मन में होती है जी, ठीक है, और उसका दृष्टाभाव से जो आत्मा कहते हैं वो देखते रहते हैं, ये सुख हो रहा है, ये दुख हो रहा है, वो भी उसमें नहीं हो रहा, आत्मा में, उस स्थिति को कह रहे हैं जी। आत्मा को केवल ज्ञान हुआ, जैसे इनका अभिप्राय क्या हुआ, इनका अभिप्राय ये हुआ कि मन में सुख दुख रहते हैं, मतलब सुख दुख का संवेदन मन करता है, ये आपका मतलब आ गया ना, और संवेदन का मतलब ज्ञान होना, सम्यक प्रकार से ज्ञान होना, अर्थात सुख दुख का ज्ञान, सुख दुख की अनुभूति तो मन करता है। उनके कथन के अनुसार, उनकी बात मैं बोल रहा हूं, उनको स्पष्ट करते हुए ताकि हम उधर निर्णय की तरफ जाएंगे, एक बार कि वक्ता क्या बोल रहा है वो एकदम स्पष्ट हो जाता है तो हम समझ के अनुसार फिर आगे चलते हैं, और उसके आगे की बातों का हम विचार करने में समर्थ होते हैं। तो सुख दुख का संवेदन ज्ञान आत्मा में होता है, मन में होता है, और आत्मा को उसका ज्ञान होता है। अब इससे इनका अभिप्राय क्या है कि सुख दुख का संवेदन रूप ज्ञान नहीं, केवल सूचना रूप में, क्या सूचना रूप में, कि मन सुखी दुखी हो रहा है। जैसे लोक व्यवहार में कोई रुग्ण व्यक्ति तड़प रहा है, कोई पक्षी तड़प रहा है, उसको दुख हो रहा है, दुखी वो है, दुख का संवेदन उसमें हो रहा है, और हम दूर से देख के जान रहे हैं कि इसको दुख हो रहा है। अब वो दुख हमें नहीं है, उसको देख के यदि हमारे में दुख उत्पन्न होता है वो एक अलग बात है, उस उदाहरण को नहीं लीजिए अभी यहां पर, ऐसा उदाहरण लीजिए कि उसको दुख हो रहा है ये हमने केवल जाना, हम दुखी नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी, कुछ इस तरह का भाव आपके कथन में आएगा कि सुख दुख का संवेदन ज्ञान तो मन करता है और आत्मा उसको केवल जान रहा है। अब आत्मा को जो ज्ञान होगा वो क्या होगा, मैं सुखी हूं ये होगा या मन सुखी है ये होगा, क्या होना चाहिए? जैसे हम कहें ये पक्षी दुखी है, ये पशु सुखी है, ये मनुष्य सुखी है, मन में सुख दुख का संवेदन है और आत्मा उसको जान रहा है, तो आत्मा को क्या बोध होना चाहिए, यथा तथ्य बोध क्या होना चाहिए, बोलिए जी। वो मतलब मन सुखी हो रहा है, मन दुखी हो रहा है, ये बोध होना चाहिए जी। और मन को क्या बोध होना चाहिए, मन में भी संवेदन माना है आपने, ज्ञान माना है, तो मन की दृष्टि से क्या कथन होना चाहिए, बोलिए। लेकिन मन स्वयं, लेकिन मत बोलो लेकिन भी बोलने का आपको अवसर रहेगा, लेकिन पहले ये वाक्य बोलिए, आपके पक्ष में जो आपने रखा है उस दृष्टि से क्या वाक्य आना चाहिए, आप नहीं बोलेंगे तो दूसरे समझ रहे हैं, दूसरे बोलेंगे, आपके पक्ष में क्या वाक्य बनेगा? एक ही वाक्य बनेगा। मन को क्या संवेदन होगा? मन को सुख दुख का संवेदन भी हुआ, अब उसको ये भी तो पता है कि मेरे को सुख दुख का संवेदन हो रहा है, लेकिन मन स्वयं मन को नहीं देख पाते। ये आपने एक नई प्रतिज्ञा कर दी जो कि अभी सिद्ध होनी बाकी है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए आपने एक वाक्य बोल दिया कि मन तो मन को नहीं जानता, मन तो मन को नहीं जानता। चलो आपकी बात मान लेते, तो मन किसको जानता है? मन मन को नहीं जानता, तो मन किसको जानता है? विषय को जानता है, ठीक है। तो वो जानना क्या हुआ जिसने उसे यही नहीं पता लग रहा है कि मैं विषय को जान रहा हूं? एक की आंखें खुली हुई हैं, वो देख रहा है, हम कह रहे हैं कि ये देख रहा है, लेकिन उसको यही नहीं पता कि मैं देख रहा हूं। अब कल्पना करो, आपके पक्ष में दो वाक्य आ गए, मन सुख दुख को जान रहा है, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं जान रहा है कि मैं सुख दुख को जान रहा हूं, ये नहीं बनेगा। अगर आप ये कहते हो तो आपको एक उदाहरण देना पड़ेगा इस बात को सिद्ध करने के लिए। ये तो कथन मात्र है कि मन नहीं जान रहा अपने को, ये तो कथन मात्र है आपका, उसके लिए हेतु देना होगा, कोई प्रमाण देना होगा। उसमें ऐसा होता है, वो मन और आत्मा का संयोग होता है और मन मतलब आत्मा समझ लेता है कि ये जो बुद्धि है, चित्त है, मन है, यही मेरा स्वरूप है। ऐसे समझ के वो सोचता है कि मैं सुखी हो रहा हूं, और बुद्धि भी उसी समय वो संयोग में ही समर्थ होता है कि वो कुछ भी समझ ले, उस महसूस कर सके। ठीक है, संयोग हो गया तो आत्मा ऐसा समझ लेता है कि मैं सुखी दुखी हूं, आत्मा ऐसा लग रहा है, लेकिन अपना स्वयं स्थिति में, स्वरूप स्थिति में तो मुझे लगता है कि वो सुखी है दुखी है ये नहीं होता है वहां, और वो जान लेते कि ये सब चित्त में या त्रिगुण में होते हैं जी। अच्छा, अब जब मन के लिए कहेंगे कि मन ने संवेदन किया सुख दुख का, ठीक है, संवेदन जड़ करता है या चेतन करता है? संवेदन या ज्ञान किसका लक्षण है, जड़ का या चेतन का? और मन को आप जड़ मानते हैं या चेतन मानते हैं, आपका क्या सिद्धांत है? ये बातें जुड़ेंगी इससे, इसके बिना इसका उत्तर नहीं आएगा। अगर आप कह देते हैं कि, अब आप तो नहीं बोल रहे हैं, अगर आप ये कह देते हैं तो ये दोष आएगा, ये कहते हैं तो ये दोष आएगा, जैसे यहां पर लिखा रहता है, अगर आप कह देते हैं कि मन जड़ है तो जड़ को तो संवेदन नहीं होता है, और अगर आपका यह सिद्धांत है कि जड़ को संवेदन होता है तो आपको प्रमाण देना होगा। और यदि आप ये कहते हैं कि नहीं मन चेतन है तो ठीक है, केवल संज्ञा भेद मात्र है कि आप उसको मन कह रहे हैं कि उसको सुख दुख का संवेदन कर रहा है, हम उसको आत्मा कह रहे हैं, जो संवेदन करता है वही जाता और आत्मा होता है। ये विषय आगे आएगा कि मन को ही आत्मा क्यों ना मान लिया जाए, ये सारी चर्चा और विस्तार से चलेगी वहां पर, जो इन्होंने लिखा उसको भी हम देखेंगे, लेकिन ये प्रश्न खड़ा होगा कि सुख और दुख किसका है। अब जहां शास्त्र में ऐसा मिलता है जैसे योग दर्शन में कि ये सुख और दुख मन में रहते हैं लेकिन इसका संवेदन आत्मा ही करेगा, सुख और दुख के मन में रहने का क्या मतलब है? सत्वर स्तंभ की स्थिति ऊंची नीची होना, और वो जड़ के अंदर हो रहा है, मन जड़ है और उसमें सुख रहता है, इसका मतलब है सत्वगुण बढ़ा हुआ है, और दुख हो रहा है यानी तो रजोगुण बढ़ा हुआ है, वहां मोह है, अज्ञान भी वहीं चित्त में है, इसका मतलब है तमोगुण बढ़ा हुआ है, सत्वगुण घटा हुआ है। इतने ही अंश में वहां पर तात्पर्य है, मन में सुख दुख रहते हैं, इसका जो आपने ये अर्थ किया है कि सुख दुख का संवेदन मन करता है, इस संवेदन पर बहुत बड़ा प्रश्न है। सुख दुख मन में रहते हैं ये जो कथन शास्त्र में मिलेंगे वो सत्वर स्तंभ की दृष्टि से मिलेंगे, आत्मा में ऐसा सत्वर स्तंभ का ऊंचा नीचापन नहीं होता है। और इसमें और वितर्क हम करें, तर्क उहा करें कि यदि हमें ये आशंका हो कि सुख दुख के को यदि आत्मा का मान लिया जाए तो आत्मा विकारी परिणामी हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें एक सिद्धांत है कि जिस वस्तु के वो धर्म होते हैं, सुख दुख के संवेदन की सामर्थ्य आत्मा में है, सुख दुख के संवेदन की सामर्थ्य है, कभी वो सुखी होता है कभी दुखी होता है और सुख दुख से परे भी रह सकता है, ये तीनों ही सामर्थ्य आत्मा की है। तो जिस वस्तु का जो धर्म या सामर्थ्य होता है उसी गुण का उभरना या घटना विकार या परिणाम नहीं कहलाता, उससे उस वस्तु की नित्यता खंडित नहीं होती है। जिस वस्तु का जो अपना स्वाभाविक स्वभाव धर्म होता है उसमें न्यूनाधिकता होती है तो उससे उसकी नित्यता खंडित नहीं होती, वो विकारी नहीं हो जाता। ये तो होगा ही वहां पर, जैसे जैसे ज्ञान को आप मान रहे हैं, सुख दुख के आत्मा में आने को तो विकार का कारण मान रहे हैं, लेकिन बोले ज्ञान तो होता है उसको, तो ज्ञान हुआ तो पहले ज्ञान नहीं था ना, तो ज्ञान नहीं से ज्ञान की स्थिति आई तो ये आत्मा में परिवर्तन नहीं हुआ। आपकी दृष्टि से कह रहा हूं, जैसे सुख दुख के होने ना होने के कारण यदि आत्मा में विकार माना जाए, आप ऐसा मानते हो, तो आपने कहा कि मन सुख दुख का संवेदन करता है और आत्मा उसको जानता है, बस सुखी दुखी नहीं। तो ये जो ज्ञान आया आत्मा में ये किसी समय आया, उससे पहले वो नहीं था इस विषय में, ठीक है ना, किसी काल को तो मानना पड़ेगा। जब आप ये कहते हैं कि आत्मा को ज्ञान हुआ कि मन सुखी है या दुखी है, तो आपको काल भी मानना पड़ेगा, निमित्त भी है वहां पर, मन और आत्मा का सन्निकर्ष ये सब है। तो उस काल में आत्मा को ज्ञान हुआ, उस विषय वो वाला विशेष ज्ञान, और उस काल से पहले वो ज्ञान नहीं था, तो ये ज्ञान का परिवर्तन हुआ या नहीं आत्मा में? जो ज्ञान पहले नहीं था वो आत्मा में आया और आपके अनुसार वो ज्ञान आत्मा में ही है, तो क्या इससे आत्मा विकारी नहीं हो जाता? जिस शैली से हम वो कहते हैं कि सुख दुख आ गया तो आत्मा विकारी हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा, परिणामी हो जाएगा, तो ऐसे तो ये ज्ञान का बदलना भी तो आप मान रहे हैं। या तो आपको बिल्कुल कूटस्थ ऐसा मानना है तो उसमें आप ज्ञान का भी परिवर्तन ना माने, आपके पक्ष में तो वो बनेगा, लेकिन ये अर्धजर्ती न्याय है कि ज्ञान का परिवर्तन तो हम मान रहे हैं और उससे विकारपन नहीं मान रहे, लेकिन सुख दुख के होने पर हम विकार मान रहे हैं। संवेदन केवल चेतन को होगा, ये हम मान के चलते हैं। अगर आपका ये कथन है कि जड़ को भी होता है तो फिर वो चर्चा उस तरह से चलती है, और ये हम आगे ही देखें और विस्तार से जब आएगा उस प्रसंग में ये क्या कहते हैं, इस विषय को उठाते हैं, गंभीर विषय है ये कि ज्ञान गुण किसका है, मन का या बुद्धि का, आत्मा का, इंद्रियों का, किसका है, चेतन है कौन यहां इस शरीर में, ये प्रमाणों से जो तर्क से युक्ति से जो बातें चलती हैं वो चलेंगी। ठीक है प्रचेता जी, चेतनवत होता है आत्मा, मन चित्त बुद्धि इत्यादि, तो उसका क्या अर्थ है? चेतनवत हमें दिखाई देता है, संवेदन कभी भी नहीं करेगा मन। जैसे रोबोट को हम कहें, यंत्र मानव को कहें कि वो चेतन जैसा होता है, अपने आप स्वचालित यंत्र होते हैं वो कहते हैं चेतन जैसा होता है, इतना ही है। अब लेखनी को हाथ में लेकर के हम यूं लिख रहे हैं तो लेखनी चेतनवत नहीं दिखेगी किसी को, बिल्कुल उचित ढंग से चल रही है, लिख रही है, कहां जाना है, कहां रुकना है, कितना लिखना है, वो चेतनवत प्रतीत होगी ना, बुद्धिपूर्वक कार्य दिखाई देगा वहां पर हमें, वो चेतनवत प्रतीत होगा। ये शरीर भी चेतनवत ऐसे ही दिखता है, यहां बुद्धिपूर्वक कार्य दिखाई दे रहा है, गतियां दिखाई दे रही है, संतुलित गमन व अन्य विविध गतिविधियां दिखाई दे रही है। चेतन का निर्णय तो संवेदना से ही होता है, ज्ञान उसका सबसे मुख्य गुण है और बाकी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं सारी जी। ओम आचार्य जी, आचार्य जी ये तो गुण हैं, लेकिन इच्छा द्वेष प्रयत्न और गुण तो गुण ही में रहते हैं, तो अलग होने चाहिए ये आत्मा से फिर, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान तो गुण हैं सारे। दो वाक्य हैं आपके जी, एक तो है कि ये गुण है, तो गुण है तो उनका गुणी भी होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, वो गुणी है आत्मा। अब आपने अगला प्रश्न ये किया कि यदि गुण है तो आत्मा से अलग रहने चाहिए, अलग क्यों रहने चाहिए, गुण गुणी में ही रहते हैं। स्वरूप अलग है आचार्य जी, गुणों का अलग स्वरूप है, गुणी का अलग स्वरूप है। ये तो ठीक है कि गुण हमेशा गुणी में ही रहते हैं, ठीक है। तो ये आत्मा के तटस्थ लक्षण है कि स्वरूप लक्षण है, ये प्रश्न है। ये गुण आत्मा में रहते हैं, जब हम गुण और गुणी में भेद मान करके चल रहे हैं, जब हम गुण और गुणी दो शब्द बोल रहे हैं तो हम गुण गुणी में भेद मान करके ही चल रहे हैं, तो हमको उसी दृष्टि से सारा अंत तक चलना है। वहां गुण गुणी में अभेद वाली बात को बीच में नहीं लाएंगे। तत्वतः गुण और गुणी में अभेद होता है, अलग होते ही नहीं है वो तो वही उसका स्वरूप ही है। सुख दुख को अनुभव करना, इच्छा करना, प्रयत्न करना, ज्ञान होना, ये आत्मा का स्वरूप है, स्वरूप ही है उसका। इससे ये स्वरूप ही है। अब हम गुण और गुणी में अभेद मान करके चल रहे हैं, जैसे उष्णता और अग्नि, अग्नि का हमको कोई रंग रूप दिखाई दे रहा है, लपटें दिखाई दे रही हैं और गर्मी दिखाई दे रही है, प्रकाश दिखाई दे रहा है, रूप दिखाई दे रहा है, आकार प्रकार दिखाई दे रहा है, ये सब इस वो स्वरूप ही है उसका, उससे अलग नहीं है। लेकिन व्यवहार के लिए हमें गुण और गुणी में भेद मान करके चलना ही होता है, और गुण और गुणी में भेद मान के जब चलेंगे तो अब अभेद वाली बात को बीच में नहीं लाना है, क्योंकि हमने चर्चा शुरू ही इसलिए की थी क्योंकि गुण और गुणी में भेद मान करके हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। अगर बीच में ये ले आए कि ये तो अभेद वाली बात है तो उत्तर नहीं आएगा, उलझ जाएंगे। या तो हम पहले से निर्णय कर लें कि भाई हम अभेद वाला पक्ष लेकर के चलेंगे, तो फिर तो प्रश्न ही नहीं उठेगा। अभेद है तो गुण चर्चा ही नहीं आएगी कि ये सुख दुख इसके गुण है या गुणी है, इस शब्द का प्रयोग ही नहीं कर सकते। और जब हम इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो भेद मान करके ही कर रहे हैं, समझने के लिए गुण और गुणी में भेद मानना ही होता है हमें, तो उसी दृष्टि से देखेंगे तो ये आत्मा का स्वरूप है और मुक्ति में भी रहता है। इस विषय में पीछे काफी चर्चा हुई थी, पहले स्वामी जी थे जिस समय, तो शक्ति रूप में आत्मा का ये सामर्थ्य मुक्ति में भी रहता है, लेकिन मुक्ति में दुख का कोई निमित्त नहीं है, कारण नहीं है, इसलिए वो दुखी नहीं होता है। लेकिन दुखी होने की सामर्थ्य, दुख गुण स्वयं में आत्मा का नहीं है, दुख उत्पन्न होता है, सुख उत्पन्न होता है, ज्ञान भी उत्पन्न होता है, ये जो नैमित्तिक है, लेकिन जानने की सामर्थ्य, सुखी होने की सामर्थ्य, दुखी होने की सामर्थ्य, ये आत्मा में, ये चेतन में ही है, ये जड़ में नहीं होती है। इस सामर्थ्य में इच्छा करने की सामर्थ्य इस रूप में, तो इच्छा उसका अपना स्वरूप है। तो अच्छा जी, ये माने कि ये ऐसे लिंग हैं जहाँ ज्ञान दिखाई दे, सुख दुख दिखाई दे, प्रयत्न दिखाई दे, वहां जरूर आत्मा है, ऐसे लिंग है क्या ये? ऐसा ही है बिल्कुल जी जी। ये अनुमान से ही वहां पर उन्होंने सिद्ध किया, जहां जहां ये दिखाई देते हैं वहां वहां आत्मा होता है, इसी रूप में दिखाएगा। आचार्य जी एक प्रश्न और है मेरा, ये 154 पृष्ठ हुई, 154 जी, ये नीचे से तीसरी वाली पंक्ति है जो जी, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम आत्म मनसो संयोग विशेषात आत्म समवायाच सुखादिवत गृह्यते। तो ये पहला जो है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, जो ज्ञान है जो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है, वह आत्म मनसो संयोग विशेषात। तो ये जो आत्मा और मन का संयोग विशेष बता रहे हैं, ये इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष की तरह ही होता है संयोग विशेष, या इसका कोई अलग स्वरूप होता है? अलग होना चाहिए। तो इंद्रियों का विषयों से सन्निकर्ष अलग अलग तरह से होता है जी, ठीक है, ये अलग अलग प्रकार हैं पांचों ज्ञान इंद्रियों के। वहां तो मन और आत्मा साथ साथ हैं, दोनों का सन्निकर्ष एक अलग प्रकार का है, वो सदा वैसा ही रहता है। तो कैसा कुछ पता नहीं चला, ऐसा कुछ शब्द प्रमाण से कुछ और, पता और चलेगा उसका? विशेष कुछ नहीं पता लगेगा उसमें, बस सन्निकर्ष है। आगे आज के पाठ में भी आएगा कि जो चीज सन्निकर्ष से उत्पन्न होती है वो बिना सन्निकर्ष के नहीं हो सकती। बिजली आ रही है तो बीच में तार जुड़े हुए होने चाहिए, अगर वो कट गए हैं फ्यूज में या कहीं पर भी, सन्निकर्ष नहीं है तो बिजली नहीं आएगी, क्योंकि वो स्थूल तो है नहीं। तो जैसे ये तो स्थूल है इंद्रिय और अर्थ, तो उनका सन्निकर्ष तो समझ में आ रहा है, होता है, उसका मतलब अनुभव अनुमान भी नहीं कर पा रहे कैसे होता है वो सन्निकर्ष। आपका प्रश्न फिर ये है कि जड़ वस्तुओं में स्थूल वस्तुओं में तो हम सन्निकर्ष या संयोग हम देख पाते हैं, लेकिन ये जो सूक्ष्म चीजें हैं इनमें कैसा सन्निकर्ष होगा? वहां भी ऐसा ही सन्निकर्ष होगा। संयोग और विभाग ये हर वस्तु के धर्म है। वैशेषिक में जैसे आता है संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व, ये गुण कैसे हैं? ये सब में है, और संयोग और विभाग भी लिखा हुआ है। तो आप मन और आत्मा की बात तो छोड़ दीजिए, आत्मा और परमात्मा में भी संयोग है। यद्यपि आत्मा उसमें ऐसा डूबा हुआ है कि आत्मा उसके अंदर भी है, आत्मा के अंदर भी है, वो एक अलग तरह का संयोग है, लेकिन मन और आत्मा का संयोग भी होगा। मन जड़ है, प्रकृति का पदार्थ है, आत्मा प्रकृति से निर्मित नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें संयोग होगा, वो संयोग हो सकता है। तो वो निरंतर ही संयोग रहता है जैसे आपने कहा आचार्य जी, तो फिर यहाँ संयोग विशेषत ऐसे क्यों बोला? माने कब उसका हम अनुभव करते हैं वो स्थिति ये बता रहे हैं क्या? आत्मा और मन का संयोग कभी होता है कभी नहीं होता है, और अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग तरीके से होता है। जिस समय समाधि लगी होगी तो आत्मा और मन का सन्निकर्ष अलग प्रकार का होगा, संप्रज्ञात होगी तो अलग होगा, असंप्रज्ञात होगी तो अलग होगा। और व्युत्थान दशा है, विषयों का जब हम ग्रहण कर रहे हैं शब्द आदि का, उस समय अलग प्रकार का होगा। लेकिन वो अलग क्या है, विशेष क्या है, इसके लिए कोई स्पष्टता शास्त्र में देखने में नहीं आती, उसका कोई कथन मैं कर भी नहीं सकता जी। लेकिन कुछ विशेष कथन ये अवश्य कर रहे हैं, विशेष प्रकार का। समाधि के लिए भी कहा उन्होंने, आत्मा और मन के संयोग विशेष से समाधि होती है, इंद्रिय और ये विषयों का जो ज्ञान होता है इसमें भी एक संयोग विशेष हो रहा है। कुछ ओम आचार्य जी, जो जो चेतन होता है उसमें सुख और दुख होना ही चाहिए क्या? जो चेतन होता है उसमें सुख दुख होना ही चाहिए, यदि ये जरूरी है क्या? आप परमात्मा में ले जाना चाह रहे हैं ना जी? इन्होंने क्या कि जो जो जो चेतन होता है वह सुख दुखी होता है, परमात्मा भी चेतन है इसलिए वो भी सुखी दुखी होगा, ये वहां ले जाना चाहते हैं, क्योंकि अब तक इन्होंने सुन रखा है परमात्मा सुखी दुखी नहीं होता है। सुखी तो कह सकते हैं, परमात्मा का आनंद है, लेकिन वो दुखी नहीं होता है। अब इसमें ये देखिए कि जो जो सुखी दुखी होता है वह चेतन होता है। इन्होंने क्या अनुमान किया था आत्मा के लक्षण में? मैं पलट रहा हूं, आपको पता लगा होगा मैंने क्या पलटा है, साध्य साधन का भेद। आपने क्या कहा था? जो जो चेतन होता है वह सुखी होता है, सुखी दुखी होता है। मैंने क्या कहा? जो जो सुखी दुखी होता है वह चेतन होता है। अगर कठिन लग रहा हो तो धुएं और अग्नि पे ले लीजिए, वैसी की वैसी बात है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये तो किसी ने कहा था, लेकिन प्रश्न करता है कि क्या जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं भी होता है, ये कोई नियम है? वो कहेगा हाँ ऐसा नियम नहीं है। तो बोले आपने जो पहले कहा था कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, फिर तो ये गलत बात हो गई। कैसा कह सकते हैं? फिर से बोलता हूं दृष्टांत से, वो धुआं अग्नि वाला हमारे को स्पष्ट है, इसलिए वहां जाके फिर इधर आते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, आपने कहा कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये आपने ठीक कहा ना, सत्य कथन है ना ये। जैसे व्याप्ति के हमने देखे थे तो चार तरह से हम कर सकते थे, ठीक है, यानी साध्य को साधन, साधन को साध्य, और सकारात्मक नकारात्मक रूप से, जहां ये नहीं होता है वहां ये नहीं होता है, वो जो चार करके बताए थे उसमें से चारों ठीक नहीं होते, ठीक है। जहां विषम व्याप्ति होती है, जहां सम व्याप्ति होती है वो एक अलग बात है, उसको छोड़ दीजिए, ये विषम व्याप्ति की बात है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये आपने कहा। अब मैंने आपको कहा कि जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है? नहीं होता। तो फिर तो आपने गलत कहा था कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। वो तो ठीक होते हैं, और जहां जहां अग्नि होते हैं वहां वहां धुआं होने का आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब यहां पर लगा लीजिए, जहां जहां सुख दुख होता है वह वह चेतन होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, और इन्होंने यही कहा था। इन्होंने ये नहीं कहा था कि जहां जहां चेतन होता है वहां वहां सुख दुख होता है। तो जहां जहां चेतन होता है वहां वहां सुख दुख होता है ये आवश्यक नहीं है, ये विषम व्याप्ति हो। हाँ, विषम व्याप्ति है, इसलिए अब वो ईश्वर वाला दोष आप नहीं लाइए, क्योंकि वक्ता ने ऐसा कहा नहीं था, शास्त्र ने ऐसा कहा नहीं था, लेकिन इन्होंने उसको जिस ढंग से प्रस्तुत किया तो लगेगा ये जैसे कि ये उसी बात को दोहरा रहे हैं और उसका खंडन कर रहे हैं, ऐसा ही लगेगा ना सुनने में प्रथम बार, कि भाई इन्होंने कहा था कि जहां जहां सुख दुख होता है वहां वहां आत्मा होती है, और इन्होंने कह दिया अच्छा फिर तो जहां जहां चेतन होता है वहां वहां सुख दुख होता है, और अब वो मना करेगा क्योंकि परमात्मा में तो मान नहीं सकता, परमात्मा में मानेगा तो फिर सिद्धांत का खंडन हो जाएगा, फिर परमात्मा और आत्मा में भेद क्या रहा, अब परमात्मा भी दुखी हो जाता है। तो ऐसा करके अंततः कहां खंडन पे पहुंचेंगे कि सुख दुख का आत्मा के साथ में संबंध नहीं है। जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं हो ये मिलता सदा नहीं मिलता, इसलिए धुएं और अग्नि का संबंध नहीं है, ऐसा कोई कहने लगे तो नहीं, संबंध है। जिस तरह से व्याप्ति दिखाई जा रही है उस तरह से संबंध है। जहां जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, जहां जहां सुख दुख का संवेदन है वहां वहां चेतन होता है, बस। अब बोलो। ठीक है, तो ये जो पंचावयव में हमने देखा था, साध्य साधन धर्म को हमेशा ध्यान रखना है। सामने वाले ने जो भी बोला है हमारी दृष्टि उसी तरह से होनी चाहिए कि ये इसने किसको साधन बनाया किसको साध्य बनाया। अगर ये हमने थोड़ा सा ध्यान रख लिया तो हम उसका उत्तर दे देंगे, नहीं तो उलझ जाएंगे, हमें लगेगा इसका क्या उत्तर दें, समझ ही नहीं बैठेगा। व्याप्ति का हमें पता है, सम विषम व्याप्ति, अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति, और कहां क्या घटती है, वक्ता ने क्या कहा था, मैंने जो कहा था उसी को ये दोहरा रहा है या बदल करके दोहरा रहा है, साध्य साधन को बदल के दोहरा रहा है। ये पंचावयव वाली बात समझ में है तो हमें एकदम पता लग जाएगा कि ये क्या कर रहा है, और उत्तर हम दे सकेंगे और समझा सकेंगे, नहीं तो नहीं समझा सकते। ठीक है, और अच्छा जी, आचार्य जी, असंप्रज्ञात समाधि में मन के बिना आत्मा अपना अनुभूति कर लेता है ऐसा हमने सुना है, परमात्मा की आत्मा अपना भी, परमात्मा का तो कर ही लेता है साथ साथ अपना भी कर लेता है मन के बिना, ऐसा हमने सुना है। तो उस शब्द प्रमाण का नाम भी मैं पूछना चाहूंगा जो आपने सुना है वो, ताकि उसी तरह से फिर आगे चर्चा चलेगी। देखो यहां इन्होंने स्पष्ट कहा है, ये शास्त्र कहते हैं आत्मा और मन के संयोग विशेष से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। वैशेषिक का तो सूत्र ही है सीधे सीधे, मेरे को कोई ऐसा वाक्य देखने में नहीं आता, ध्यान नहीं है, हो सकता है कोई, मेरे ध्यान में नहीं कि जिसमें यह कहो कि बिना मन के आत्मा अपना साक्षात्कार करता है। आत्मा का साक्षात्कार संप्रज्ञात समाधि में होता है, संप्रज्ञात समाधि की अंतिम स्थिति, और उस समय मन एकाग्र होता है, मन का सहयोग होता है। अब परमात्मा का उससे ऊंची स्थिति है असंप्रज्ञात समाधि, जिसमें चित्त वृत्तियां रुक जाती है, निरुद्ध हो जाती है, अब मन इस विषय में कार्य नहीं कर रहा है। हाँ, निरुद्ध रहते हुए वो सहयोग दे रहा है, ठीक है, माता भोजन बना रही हो, बच्चा खेल कर रहा हो और परेशान कर रहा हो, और कह के माता जी मैं आपको सहयोग करना चाहता हूं कुछ, तो माता जी ये कहेगी बस आप चुप रहो, यही सबसे बड़ा सहयोग है, और वो सहयोग होता भी है। तो शरीर का स्थिर होना, मन का निरुद्ध अवस्था में होना, ये आत्मा के लिए बहुत बड़ा सहयोग है। इस रूप में आप कारण मानना चाहें तो मान लें, नहीं तो वो निरुद्ध रहता है। तो क्या असंप्रज्ञात समाधि में मन आत्मा अपने स्वरूप को नहीं समझता, केवल ईश्वर का ही स्वरूप को समझता है, ऐसा हम मानेंगे? अब इसके लिए उत्तर दूसरा है, यदि लोग बोल करके करूंगा मैं, यदि अभ्युपगम से माना भी जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, कि जिस समय असंप्रज्ञात समाधि है और परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा है, उस समय यदि आत्मा का भी बोध है तो वो परमात्मा की सहायता से होगा, मन की सहायता से नहीं माना जाएगा। वो यदि मन की सहायता से हो रहा है तो मन में वृत्ति है, मन में वृत्ति है इसका मतलब है वो संप्रज्ञात समाधि है, संप्रज्ञात समाधि है इसका मतलब है असंप्रज्ञात समाधि नहीं है। और उस समय जो ईश्वर का साक्षात्कार वो व्यक्ति समझ रहा है वो ईश्वर का साक्षात्कार नहीं है, वो केवल विचार मात्र में ईश्वर के स्वरूप को ला रहा है स्मृति के रूप में। उसने ईश्वर का स्वरूप जो जान रखा था, समझ रखा था, उसको स्मृति के रूप में ला करके कि अब तो केवल ईश्वर का चिंतन चल रहा है और कोई विचार नहीं आ रहा है, ये ईश्वर का साक्षात्कार है, ऐसा समझ सकता है व्यक्ति। बहुत साधक समझते हैं ऐसा ही कि ध्यान करने बैठ गए और केवल ईश्वर का ही स्वरूप सामने है और कोई स्वरूप नहीं है, तो ये ईश्वर का साक्षात्कार हो गया। उनको वेद मंत्र भी ध्यान आएगा, अकामो धीरो अमृता स्वयंभू, आत्मीश्वर का स्वरूप सपर्यगा चुक्रम अकायम अपरणम इत्यादि, आत्मा का स्वरूप सारा, परमात्मा का स्वरूप सारा आएगा। लेकिन ये स्मृति को उठा करके हो रहा है, प्रत्यक्ष के समय स्मृति नहीं रहेगी। ये तो संप्रज्ञात समाधि में भी हो जाता है, स्मृति परिशुद्ध हो, स्मृति पिछली स्मृति यदि आ रही है, आत्मा का साक्षात्कार अगर कोई कर रहा है, इंद्रिय का साक्षात्कार कर रहा है अंतःकरण का, और उसको कोई मंत्र याद आ रहे हैं, सूत्र याद आ रहे हैं या उपदेश याद आ रहा है कि भाई देखो हाँ यही स्वरूप है, इसका मतलब है वो स्मृति आ रही है अभी उसको, और प्रत्यक्ष के समय स्मृति जन्य ज्ञान नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, वो केवल और केवल जब प्रत्यक्ष होता है उसको माना जाता है। तो ऐसे ही असंप्रज्ञात में यदि परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा है, जिस समय आत्मा का, परमात्मा का साक्षात्कार तो हो ही रहा है, लेकिन यदि ये माना जाए कि आत्मा भी अपने को जान रहा है, अगर ऐसा होता है तो वो परमात्मा की सहायता से जानना होता है, जैसे मुक्ति में जानता है आत्मा, मुक्ति में अपने को भी जानता है, प्रकृति को भी जानता है, वो परमात्मा की सहायता से जानता है, वहां मन नहीं होता मुक्ति में लेकिन फिर भी जानता है आत्मा। तो ऐसा ही असंप्रज्ञात में भी हो सकता है। तो आत्मा बिना मन के स्वयं को जानता है तो ये परमात्मा की सहायता से जानता है, उतने अंश में वो माना जा सकता है कि बिना मन के जान रहा है। तो आचार्य जी हमारा प्रश्न ये है कि आपने अगर कह करके उत्तर दिया है, हम ये सुनना चाहते हैं कि असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर की शक्ति से आत्मा अपने स्वरूप को भी जानता है या नहीं जानता। ये तो आपने सुनी रखा है ना, तो आप उसी के आधार पे तो प्रश्न बोल रहे हैं कि ऐसा सुना है, तो आप तो इसमें क्या कहते हैं, एक मैं बार इसमें, बता देंगे तो मेरा इसमें ज्ञान नहीं है, मैं इसमें निर्णय की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन झुकाव उस तरफ है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने एक उदाहरण आपको मुक्ति का भी दिया, मुक्ति में आत्मा आत्मा को जानता है ये मैं मानता हूं, उस दृष्टि से वहां भी जानता, जान सकता होगा, लेकिन मेरे को ये मानने में क्यों अड़चन है वो बता देता हूं क्यों है, झुकाव तो है लेकिन अड़चन क्यों है, क्योंकि जिस समय आत्मा परमात्मा को जान रहा होगा, आनंद में मग्न होगा, उसको और कोई सुधबुद्ध नहीं रहेगी, कोई इच्छा ही नहीं हो सकती दूसरी चीज को जानने की, खासतौर से असंप्रज्ञात में। जब वो शुरू शुरू में असंप्रज्ञात लगा रहा है और उसी में लीन है तो उसको वो सब जानने की आवश्यकता नहीं है, करेगा नहीं वो, पर यदि माना जाए तो आंशिक रूप से कि स्वरूप शून्यम इव, अपने स्वरूप से शून्य जैसा तो किंचित मात्रा में जान रहा है तो जान रहा है, और आत्मा का साक्षात्कार वो तो करके गया है पहले संप्रज्ञात में ही, आत्मा का साक्षात्कार उसको हो चुका है संप्रज्ञात में, और उस आत्मा के साक्षात्कार के बाद ही उसको विवेक से और मन से बुद्धि से वैराग्य हुआ है, विवेक ख्याति से भी वैराग्य हो जाता है, कब, जब पुरुष की ख्याति हो जाती है, पुरुष का ज्ञान हो जाता है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो अपने स्वरूप को जान करके ही वो असंप्रज्ञात में गया है, असंप्रज्ञात का आना तभी होगा जब वो अपने स्वरूप को जान लेगा, तो जिस चीज को वो करके गया है अब उसको वहां नहीं, उसको करके ऊपर गया है वो ऊपर की वहां का ईश्वर का आनंद लेगा। पर फिर भी एक अवकाश में मान के चल रहा हूं कि वहां ऐसा हो सकता होगा। तो आचार्य जी, उस समय जब ईश्वर का संदर्शन करता है आत्मा, तो इतना भी तो जानता होगा कि मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूं, अर्थात मैं जान रहा हूं। अर्थमात्र निर्भासम, तदेव अर्थमात्र निर्भासम, ध्याता ध्यान और ध्येय, केवल ध्येय मात्र रह जाता है। तदेव अर्थमात्र निर्भासम, वो ऐसी विशेष अवस्था है कि वही वही रहता है। तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, उसके लिए अवकाश छोड़ रहा हूं कि वो भी हो सकता है। तो पाठ के विषय में केवल केंद्रित रहेंगे, किसी को बाकी हो पाठ का तो पूछें। अच्छा जी, अनुमान का जो अभी आपने बताया था, तो जो आंख वाला उदाहरण दिया आपने, डॉक्टर देखता है बगल कांच बदल बदल के, तो प्रत्यक्ष पल पल प्रतिवर्तित हो रहा होता है ना। अनुमान तो कैसे इसको हम माने, क्योंकि वो प्रत्यक्ष देख रहा है कि अच्छा इसको ये नंबर नहीं लग रहा है, अच्छा अब बदलते हैं, फिर उसने चेंज किया कि हाँ ये भी प्रत्यक्ष में सेट नहीं हो पा रहा, फिर फाइनल जाके उसका वो तो सब प्रत्यक्ष के अंग हम माने ना। देखिए, ये अगर जो ज्ञान हो रहा है कि इस कांच से इसको ठीक दिखाई नहीं दे रहा, इस कांच के लगाने पर ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक, अब इसमें कैसे पता लगा उसको ठीक दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसको चिकित्सक को कैसे पता लगा? बोलने से लगा। वो जो रोगी था वो कह रहा है कि हाँ मेरे को दिखाई दे रहा है, उसको पढ़वाते हैं, या तो वो बोलेगा कि दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके वचन पे चिकित्सक विश्वास नहीं करता है, वो कह रहेगा हाँ जी साफ दिखाई दे रहा है, और नहीं बोले पढ़ के बताओ, वो पढ़ के बताएगा नीचे नीचे। अब उसने पढ़ के बताया कि ये क च ट जो भी है, उसके बोलने से चिकित्सक को अनुमान हुआ कि इसको ज्ञान हो रहा है। ध्यान देना, वो रोगी जो देख रहा है स्वयं कि ये अक्षर यहां है इस पंक्ति में, ये तो उसको प्रत्यक्ष हो रहा है। अब उसने ये बोल के भी बता दिया हाँ मेरे को दिखाई दे रहा है, और फिर उस वर्ण को भी बोल दिया, और चिकित्सक को पता है कि हाँ यहां यही वर्ण है और ये ठीक बोल रहा है, तो अब उसने अनुमान किया कि ये रोगी जान रहा है। प्रत्यक्ष नहीं हुआ ये, इसको रोगी जान रहा है नहीं जान रहा है इसका प्रत्यक्ष कहां हुआ? अध्यापक ने पढ़ाया, शिष्य कहता है कि मैंने समझ लिया, अब अध्यापक को कैसे पता लगेगा? पूछा, पूछ के उन्होंने बोल दिया, तो अब विद्यार्थी ने ये विषय समझ लिया, ये अध्यापक को जो ज्ञान हुआ ये प्रत्यक्ष से है या अनुमान से है? मोटे तौर पे तो प्रत्यक्ष ही कहेंगे आप इसको। प्रत्यक्ष हमें किस बात का हुआ कि मेरे प्रश्न का इसने ठीक ठीक उत्तर दे दिया, इसने ऐसा ऐसा बोला, ये प्रत्यक्ष हुआ है हमें, लेकिन इसने ठीक समझ लिया है ये अनुमान में चला गया। अब इसमें नेत्र वाले पे फिर से आते हैं कि कांच के लगने से, इस कांच के लगने से जिसको ठीक दिखाई देता है उसकी इतने नंबर की आंख खराब है, इतना कमजोरी है, इतना है तो इतनी है, बड़ा बड़ी शक्ति का लगा दिया तो उसको अक्षर छोटे दिखने लगेंगे, कम है तो धुंधले दिखने लगेंगे, ये पहले अनुमानों से परीक्षणों से सिद्ध है। और अब कांच के लगाने से जो चिकित्सक को पता लगता है कि उसने बोला बताया, उस परीक्षण किया कि इसने ठीक बोला है, इससे उसको अनुमान होता है। उसको ये तो प्रत्यक्ष है कि मैंने ये कांच उठा के लगाया है, पहले ये लगाया था, इस आंख में ये कांच लगाया, इस कांच में ये लगाया, ये जो सारी बातें हैं ये चिकित्सक को प्रत्यक्ष हो रही हैं, लेकिन आंख में कितनी खराबी है इसका ज्ञान अनुमान कहलाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष की वही कसौटी है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इंद्रिय और अर्थ का साक्षात्कार हो, जिसको हम जान रहे हैं उसी अर्थ के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष यदि हो तो हम उसको प्रत्यक्ष कह देते हैं, नहीं तो फिर हम उसको अनुमान लाएंगे। ये अब आप चूंकि प्रमाणों के स्वरूप को हमने समझा जाना, इतनी विवेचना हुई, अब इसको जगह जगह आपको लगाना होगा, कहीं भी संदेह हो कि ये जो मैं प्रयोग कर रहा हूं ये प्रत्यक्ष है या अनुमान है या आप्तोपदेश है, इसमें कौन सा अंश अनुमान है कौन सा प्रत्यक्ष है, ये आप थोड़ा व्यवहार में जब सोचने लग जाएंगे ना, कुछ उदाहरण आज हो गए ऐसे अपने व्यवहार में, तो पता लगेगा कि इसको हम अनुमान माने या प्रत्यक्ष माने। तो आचार्य जी, जैसे यदि हम परीक्षण अपना चिकित्सक द्वारा न करवा के स्वयं करें, खुद ही कांच बदल बदल के अगर देखें, तो उसमें फिर पूरा प्रत्यक्ष ही होगा या उसमें भी कहीं अनुमान आ रहा है? उसमें भी अनुमान ही है। अच्छा, क्योंकि हम कांच के होने न होने से, लगाने न लगाने से हमारे को ये जानवा कि मेरी आंखें इतनी खराब है, अब वो फोकस ठीक नहीं हो रहा है, अंदर केंद्रित नहीं हो रहा है, प्रकाश आगे या पीछे हो रहा है, तो कितनी दूरी है ये हमारे को दिखाई थोड़ा ना दे रही है आंख में क्या है। ये तो कांच के माध्यम से देखते हैं कि अब साफ दिखाई दे रहा है, यानी तो फोकस ठीक आ गया है, ये भी अनुमान में चला जाएगा। लेकिन सामान्यतः हम इसको प्रत्यक्ष के रूप में बोलते हैं, मेरे को प्रत्यक्ष है। वो प्रत्यक्ष हम इस भाव में देखते हैं कि मेरा खुद का अनुभव है ये, वो अनुमान को भी हम उसी में ले लेते हैं। ठीक है, पाठ से संबंधित ही पूछना। हाँ, आज 156 पृष्ठ पर जी दूसरा अनुच्छेद जो वार्तिक पढ़ा हुआ है जी, निमित्त भेदोत्र इति चेत समानम, तो इसको निमित्त भेद जो किससे मतलब घटा रहे संगति एक बार लगा दीजिए। देखो, पिछली पृष्ठभूमि को मन में रखेंगे, पूर्व पक्षी ने कहा था तेनैव तस्य अग्रहणम, उसी से उसी का ग्रहण नहीं होता है, प्रमाण से प्रमाण को नहीं जाना जा सकता। सिद्धांती ने कहा था प्रमाण से ही प्रमाण को जान लेंगे, इन्हीं चार से चार को जान लेंगे, उसने कहा तेनैव तस्य अग्रहणम, उसका वहां उत्तर दिया था कि भिन्न प्रमाण है ये, दूसरा उत्तर दिया कि उसी से उसका ग्रहण भी होता है, जैसे आत्मा स्वयं को जानता है, मन से मन का ज्ञान होता है। जब ये कहा तो इससे पूर्व पक्षी की वो बात खंडित हो गई ना, तेनैव तस्य अग्रहणम कहा था, आत्मा और मन का उदाहरण देके सिद्धांती ने कहा कि तेनैव तस्य ग्रहणम अपि भवति, हो गया। अब जब उसकी बात खंडित हुई तो उसने कहा कि ये उसी से उसी का ग्रहण होता है, मतलब तो और कुछ भी नहीं हो साथ में, बस वही हो और वही केवल जाने, तब तो उससे उसी का ग्रहण हो। यहां वो देख रहा है कि इसमें दूसरी चीजें भी जुड़ी हुई हैं, वो निमित्तांतर हो गए। तो इसने कहा कि निमित्त भेद यहां पर है, स्वयं ने स्वयं को जाना तो स्वयं प्रमेय है और स्वयं प्रमाण है, ये प्रमाण निमित्त हो गया, स्वयं के निमित्त से हमने स्वयं को जाना। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि इसमें तो निमित्तांतर है, क्या निमित्तांतर है? जब आत्मा से आत्मा को जाना, मैं सुखी हूं दुखी हूं, उसमें मन का सहयोग है, मन और आत्मा का सन्निकर्ष है, ये तो रहेगा, तो अन्य निमित्तांतर हो गया। तो उसी से उसी को कहां जाना, पूरी तरह से उसी को, या तो और कुछ नहीं है, ऐसा उसका कथन बन गया। अब उसका अभिप्राय क्या हुआ, तेनैव तस्य अग्रहणम का मतलब बिल्कुल वही हो और वही जाने, दूसरा कोई कुछ भी ना हो। तो दूसरे शब्दों में यदि निमित्तांतर हो जाए तो तेनैव तस्य ग्रहणम इसमें दोष नहीं रहेगा। जहां मैं लग रहा हूं कि तेनैव तस्य ग्रहणम, उसमें दोष दिखा रहा था वो, लेकिन यदि तेनैव तस्य ग्रहणम होते हुए निमित्तांतर हो रहा है तो पूर्व पक्षी स्वीकार कर रहा है कि ठीक है, इसमें तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि आत्मा और मन के प्रत्यक्ष का उसने खंडन नहीं किया, बस ये कह दिया यहां तो निमित्तांतर है, इतनी बात हुई। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे यहां पर बचने के लिए, तो सिद्धांती कह रहा है कि जो प्रमाण से प्रमाण को जान रहे थे हम, तेनैव तस्य ग्रहणम हम कर रहे थे, उस पर आपने कहा था तेनैव तस्य अग्रहणम, ये तो हो ही नहीं सकता, तो बोले वहां भी तो निमित्तांतर है, प्रमाण से प्रमाण को जान रहे हैं, उसी प्रमाण से उसी प्रमाण को जान रहे हैं, तो निमित्तांतर है ना वहां। तो जैसे यहां आप निमित्तांतर होते हुए भी तेनैव तस्य ग्रहणम को स्वीकार कर रहे हो, तो ऐसे ही वहां पर भी निमित्तांतर होते हुए तेनैव तस्य ग्रहणम को स्वीकार कर लो, वहां क्यों खंडन कर रहे हो आप? नहीं, आत्मा और मन के ज्ञान में तो निमित्तांतर है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। अब सिद्धांती पूर्व पक्षी की कही हुई बात को उसी पर घटा के दिखा रहा है कि आपने पहले कहा था कि तेनैव तस्य अग्रहणम, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष का ज्ञान नहीं हो सकता, तो बोले हो सकता है, क्योंकि निमित्तांतर हो गया, दीपक प्रकाश प्रत्यक्ष था, अब नेत्र से हम दीपक को देख रहे हैं, तो निमित्तांतर हो गया ना। तो आप वहां ये क्यों खंडन कर रहे थे कि तेनैव तस्य अग्रहणम्, उसी से उसी का ग्रहण नहीं होता, वहां निमित्तांतर है वहां तो। और आपका सिद्धांत ये निकल के आएगा, पूर्व पक्षी को कह रहे हैं कि तेनैव तस्य अग्रहणम में यदि निमित्तांतर हो तब तो कोई दोष नहीं है। जैसे आत्मा और मन के सन्निकर्ष में यहां प्रत्यक्ष में कोई दोष नहीं दिख रहा है उसको, निमित्तांतर को मानते हुए वो स्वीकार कर रहा है कि आत्मा ने आत्मा को स्वयं को जाना, मन के द्वारा मन का ज्ञान हुआ निमित्तांतर के होते हुए। तो ऐसे ही वहां भी मान लो, एक उसी प्रमाण से उसी प्रमाण का ज्ञान हुआ, निमित्तांतर है। वहां दीपक को हमने जाना नेत्र से, दोनों प्रत्यक्ष हैं, प्रत्यक्ष के अंग हैं, साथ में आत्मा भी जुड़ी हुई है, निमित्तांतर भी है, तो वहां भी दोष नहीं आना चाहिए। बात हुई, स्पष्ट हुई। ये वैसे कठिन स्थल है, ये जो प्रसंग है जो अभी हमने ये देखा, इसकी संगति और ये करना ये कठिन है वैसे, लेकिन लगभग आपको स्पष्ट हो ही रहा होगा, थोड़ा ध्यान देंगे तो स्पष्ट होगा। और कोई किसी का बचाव तो नहीं है, तो आगे का थोड़ा करते हैं। तो पृष्ठ संख्या 157, ऊपर से भाष्य सूत्र वही पीछे वाला 19वां जो बाकी है उसी का भाष्य चल रहा है। एक नई बात कह रहा है सिद्धांती। मूल बात थी कि चार प्रमाण और चार प्रमाण से अन्य प्रमाण माना जाए या ना माना जाए, सिद्धांती का पक्ष है चार ही प्रमाण हैं, प्रमाणांतर नहीं है। पूर्व पक्षी संभावना के रूप में बोल रहा था भाई अन्य प्रमाण भी होना चाहिए, लेकिन सिद्धांती ने बिल्कुल मना कर दिया। अगर कोई कहे कि नहीं चार से अधिक भी प्रमाण हो सकते हैं, होने चाहिए, उसका एक दूसरे ढंग से उत्तर दिया जा रहा है कि प्रमाण तो चार ही पर्याप्त हैं, कोई आवश्यकता नहीं है किसी प्रमाण की। तो वार्तिक प्रत्यक्षादीनाम च अविषयस्य अनुपपत्ते है, प्रत्यक्षादि चार प्रमाणों के अविषय की अनुपपत्ति है, सिद्धि नहीं होती। प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय कौन कहलाएगा? प्रमेय। प्रमाणों से जिसको जाना जाता है वो प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विषय कहलाएंगे। और प्रत्यक्षादि प्रमाणों का अविषय यानी कोई ऐसी वस्तु, ऐसा गुण या ऐसा कर्म जो प्रत्यक्षादि से नहीं जाना जाता है, नहीं जाना जा सकता, इन चार प्रमाणों से नहीं जाना जा सकता, वो कहलाएगा प्रत्यक्षादि प्रमाणों का अविषय। जैसे यदि कोई एक ही प्रत्यक्ष प्रमाण को माने, अन्य प्रमाणों को ना माने, तो हम कह सकते हैं कि देखो ये चीजें हैं जो प्रत्यक्ष का अविषय बन रही हैं, प्रत्यक्ष से नहीं पता लग रही। कोई कहे कि हर वस्तु नेत्र से ही जानी जाती है, नेत्र भी प्रत्यक्ष है, मैं सीमित करके बता रहा हूं ताकि अविषय को आप समझ लें, नेत्र से ही सब चीजें जानी जा सकती हैं, यदि कोई ऐसा कहे तो बोले नहीं, नेत्र से सब चीजें नहीं जानी जा सकती, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नेत्र का विषय नहीं बनती। कौन कौन सी आप बता दीजिए? शब्द हो गया, गंध हो गया, स्पर्श हो गया, भूख हो गई, प्यास हो गई, सुख दुख हो गया, बहुत सारी चीजें। तो ये जो बहुत सारी चीजें अभी बोली ये नेत्र का अविषय बन गई। और यदि अविषय चीजें बन रही हैं, ऐसी मिल रही हैं जो नेत्र का विषय नहीं बन रही हैं, इसका मतलब है मात्र नेत्र ही प्रमाण नहीं है, कोई और भी प्रमाण होना चाहिए, तब तो मानना आवश्यक है नेत्र से भिन्न प्रमाण। बोले नहीं, घ्राण को भी मानेंगे, श्रोत्र को भी मानेंगे, रसना को भी मानेंगे, ऐसे ऐसे करके। तो अतिरिक्त प्रमाण को हम कब मानने को बाध्य होते हैं? जब उस प्रमाण से सब चीजें नहीं जानी जा रही हो, कोई अविषय हो। प्रयोगशाला में कोई परीक्षण करते हैं, दूध का परीक्षण कर रहे हैं, घी का, भाई इन इन प्रमाणों से, इन इन रसायनों से, प्रक्रिया से ये चीजें पता लग जाती हैं। क्या कोई ऐसी चीज बचती है जो पता नहीं लग रही है इनसे? अगर ऐसा कोई हो तो फिर एक नया प्रमाण और लाना पड़ेगा, एक प्रयोग और लाना पड़ेगा। लेकिन यदि इन तीन चार से पांच से सारी बातें पता लग जाती हैं तो अन्य प्रयोग को लाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहां पर आइए, कि चार प्रमाण थे, इनका कहना है कि चार प्रमाणों से सब चीजों को जाना जा सकता है, जितने भी विषय हैं प्रमेय हैं वो इन चारों से जाने जा सकते हैं। क्या कोई ऐसा बचा है, आप लोग भी दिमाग लगाइए, कोई हो तो बोलिए, जो इन चार प्रमाणों का विषय न बन पाता हो, अविषय हो, कोई ऐसा द्रव्य, कोई ऐसा गुण, ऐसी क्रिया, कोई स्थिति जो इन चारों से नहीं जानी जा सकती हो, ऐसा कोई हो तो उसे इन चार प्रमाणों का अविषय कहेंगे। ये चार प्रमाणों का विषय नहीं रहा। तो ये सिद्धांती कह रहा है कि चार प्रमाणों का जो अविषय है, कोई कल्पना करे उसकी सिद्धि ही नहीं होती, कोई ऐसी चीज ही नहीं मिलती जो इन चार प्रमाणों का अविषय हो, जिसको इन चार प्रमाणों से न जाना जा सकता हो। यदि कोई ऐसी चीज मिले जो इन चार प्रमाणों से नहीं जानी जा सकती हो, तब हम इन चार प्रमाणों से अतिरिक्त पांचवां छठा प्रमाण मान सकते हैं, मानेंगे, लेकिन कोई ऐसा है ही नहीं। ये इस वार्तिक का अर्थ हुआ। फिर से देखिए, प्रत्यक्ष आदि नाम च अविषय से अनुपपत्ति है, प्रत्यक्ष आदि के अविषय की अनुपपत्ति है, असिद्धि है, यानी सब जितना भी विषय है वो इन चारों से जान लिया जाता है। आप लोगों के कोई मन में आए तो बोलना जो इन चारों से नहीं जाना जा सकता हो। पहले इस भाष्य को पढ़ते हैं, इस वार्तिक को खोल रहे हैं। यदि स्यात् किंचित् अर्थजातम् प्रत्यक्षादीनाम् अविषयः, यदि कोई ऐसा वस्तु समूह हो जो प्रत्यक्षादियों का अविषय हो, प्रत्यक्षादि से नहीं जाना जा रहा हो, यत् प्रत्यक्षादिभिः न शक्यं गृहीतुम्, ये अविषय है कोई खोल रहे हैं, जो कि प्रत्यक्षादि के द्वारा गृहीतुम् अशक्यं, गृहित नहीं हो सकता है, यानी जाना नहीं जा सकता है, तस्य ग्रहणाय प्रमाणांतरम उपादीयेत, तो उसके ग्रहण के लिए, उसको जानने के लिए प्रमाणांतर को ग्रहण किया जा सकता है, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे प्रमाणांतर को ग्रहण। तत्तु न शक्यम केनचित उपपादयितुमिति, केनचित को जोड़ लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, वो तो किसी के द्वारा भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। चार प्रमाणों का जो अविषय है उस बात को कोई नहीं बता सकता, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, हम सबको चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं ना, कोई नहीं बता सकता। तो हमारे को बिल्कुल इन्होंने नीचे कर दिया, अपना थोड़ा आत्मगौरव बढ़ाएं, बाकी नहीं, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं ऐसी चीज बताऊंगा जो कि इन चार प्रमाणों से नहीं जानी जा सकती है। वो बताइएगा, आपकी नहीं है, किसी की हो सकती है, हो ही नहीं सकती। नहीं, जान के तो बोल सकता है, इन चार से भिन्न प्रमाण से जान के बोल सकता है, ये तो ठीक, इतने में दोष नहीं बनेगा। ये नहीं कह रहे हैं कि जिस चीज को आप बताओगे तो वो बिना प्रमाण के बताओगे, बताया प्रमाण से ही है, लेकिन इन चार से भिन्न प्रमाण से बताया, ऐसा बताना है। जैसे मैं रूप का बोल रहा था, नेत्र से हमने रूप देखा, अब बोले स्पर्श का ज्ञान, हाँ देखो स्पर्श है जिसको नेत्र से नहीं जाना जा सकता, देखो शब्द है जिसको नेत्र से नहीं जाना जा सकता, तब ये खंडन नहीं कर सकते कि देखो आपने शब्द को भी जाना है तो श्रोत्र से जाना है, स्पर्श को जाना है आपने त्वचा से जाना है, ऐसा खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा ये थी कि सब कुछ नेत्र से ही जाना जा सकता है, उसने ये नहीं कहा था कि सब कुछ प्रमाण से ही जाना जाता है, बिना प्रमाण के नहीं, ये प्रसंग नहीं चल रहा है अभी, ये चार प्रमाण पे केंद्रित है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जो भी जाना जाता है वो प्रमाण से जाना जाता है, ऐसा नहीं कह रहे हैं, ध्यान देना, जो कुछ जाना जाता है वो चार प्रमाणों से ही जाना जाता है, चार पर केंद्रित है। तो आप किसी ऐसी विषय वस्तु को बता सकते हैं तो वहां ये कोई आक्षेप नहीं करेगा, मैं नहीं करूंगा कि भाई ये तो आपने जाना है तो मतलब प्रमाण है, प्रमाण है, लेकिन आप बताओगे कि देखो मैंने ये चीज जानी है और ये ना तो प्रत्यक्ष से जानी है, ना अनुमान से जानी है, ना शब्द से जानी है और ना उपमान से जानी है, ये मैंने भिन्न से जानी है, ऐसा कोई उदाहरण बताना है तो वो बाद में अभी इसको पढ़ते। तो तत्तु न शक्यम केनचित उपपादयितुम, ये कह रहे हैं कि इसको तो कोई सिद्ध नहीं कर सकता जो इन चार का अविषय हो। प्रत्यक्षादी नाम तथा दर्शनम, त की जगह यह कर लीजिए, प्रत्यक्षादीनाम यथा दर्शनम एव इदम सच्च सच्च सर्वम विषय इति, प्रत्यक्षादि का यथा दर्शन ये सत और असत सारा विषय, जो सत है या असत है, भावात्मक और अभावात्मक, दो तरह से जाना जाता है। पहले भी बात आई थी कि भाव को हम प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जानते हैं तो उस वस्तु के अभाव को भी इन्हीं से ही जानते हैं, भाव और अभाव, सत और असत को, जो भी विषय है। अब वो सत स्थूल है या सूक्ष्म है, जैसा भी है, जो जैसा है, जिसको जिससे जाना जा सकता है उससे जाना जाएगा। इनका ये कथन नहीं है कि हर चीज को सब प्रमाणों से ही जाना जाएगा, इस बिंदु को बीच में नहीं लाना है। यहां पर चारों मिल करके हम जो भी जानेंगे तो इन्हीं चारों में से कोई ना कोई होगा, इनसे भिन्न नहीं जाएगा, ये बात है। तो प्रत्यक्ष अधीनम यथा दर्शनम एव इदम सच्चा सच्चा सर्वम विषय इति, सारा विषय इसके अंतर्गत आ जाता है, इससे भिन्न कुछ नहीं बचेगा। अब बोलिए आचार्य जी, प्रोफेसर आइंस्टीन को रिलेटिविटी का सिद्धांत जो है सापेक्षता का, वो एकदम विचार आया था, उसको किसी ने बताया नहीं, पढ़ा नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, कहीं पाठशाला में नहीं पढ़ा, यकायक बैठे चाय की टेबल पे कोई ध्यान आ गया, ऊपर चले कमरे में लिखा जी। तो इसको न्याय दर्शन में आगे कहेंगे प्रातिभ ज्ञान है, ये प्रातिभ ज्ञान है, ठीक है। वैसे तो व्यक्ति बहुत सारी चीजें देखता रहता है, सुनता रहता है, उसके आधार पर कुछ नई बातें खोजता है, ठीक है, उसका ज्ञान अनुमान रूप में होता है, फिर उसको प्रयोग करके देखता है, उनको ये ज्ञान हुआ अपने अब तक के आधार पे, और फिर उसका उन्होंने प्रयोग करके भी देख लिया, प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। वो जो पहली बार ज्ञान हुआ, ऐसी स्थिति में इसको हम आप्तोपदेश मानते हैं। कैसे? कि ये प्रातिभ ज्ञान कर्म के अनुसार होता है, हर किसी को नहीं होगा, ये पिछले कर्म वर्तमान का पुरुषार्थ, उसके बाद अचानक वो चीजें सूझती हैं और वो परमात्मा की तरफ से आती है, स्वयं नहीं जान सकता। वैसे स्वयं जानेगा तो प्रयोग आदि से जानेगा, और परमात्मा ने उनको ऐसी बुद्धि दे रखी है, उस बुद्धि के माध्यम से, बुद्धि में विश्लेषण चलता रहता है। हम जो पढ़ते हैं, सुनते हैं और फिर दूसरे कार्यों को करने लग जाते हैं, वो अंदर ही अंदर विश्लेषण चलता रहता है, और फिर अचानक हमें भी छोटी छोटी बातें सूझती रहती हैं, अचानक कोई प्रश्न का उत्तर आ गया जो सोचने पे भी नहीं आ रहा था, विचार पूर्वक प्रयत्न पूर्वक भी नहीं आ रहा था, फिर चलते फिरते या अचानक सुबह उठे तो एकदम उठते ही उसका समाधान तैयार मिलता है। वो अंदर पहले प्रक्रिया चल रही होती है, रात भर कुछ नहीं मिला था, परेशान हो रहे थे, करते सो गए थक करके, अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रयत्न पूर्वक सुबह उठे तो समाधान तैयार मिला। ये सब चीजें इसको प्रातिभ ज्ञान के अंतर्गत माना जाता है, और इसे आप्तोपदेश के अंतर्गत लेते हुए हम मानते हैं, ये परमात्मा की व्यवस्था से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। राजेश जी, आचार्य जी, ये अर्थापत्ति आदि जो प्रमाण है वो किस में आएंगे? अनुमान में जाएंगे, पीछे आया था ना, पीछे जो आठ प्रमाण मान करके उन चार का अभी नहीं आया, अच्छा आगे आएगा, ठीक है, वो पंचावयव वाला था, ठीक है, ये अभी आगे आएगा, संभव अभाव सभी वो सब उसको इसी में अंतर्भावित करते हैं, इसी में अंतर्भावित करते हैं आठ प्रमाणों के अंदर, और थोड़ा सा आगे करते हैं। अब जो हमने पिछला सूत्र देखा था 19वां, इस सूत्र की एक ढंग से हमने व्याख्या देखी है, कुछ व्यक्ति इस सूत्र का भिन्न प्रकार से अर्थ करते हैं, वो अप्रारंभ कर रहे हैं, उसको इन्होंने कहा केचित्तु, कुछ व्यक्ति तो दृष्टांतम अपरिगृहितम हेतुना विशेष हेतुम अंतरेण साध्य साधनाय उपादत्ते, अल्प विराम, आगे तो उदाहरण आ रहे हैं। कुछ व्यक्ति दृष्टांतम, दृष्टांत को, इस सूत्र में दृष्टांत था प्रदीप प्रकाशवत तत्सिद्धे है, प्रदीप प्रकाशवत यह दृष्टांत था, इस दृष्टांत को हेतुना परिगृहितम, हेतु को यहां पर ले लीजिए, हेतु से परिगृहित नहीं, अपरिगृहित अयुक्त, हेतु से रहित मानते हुए हेतुना अपरिगृहितम, और इसी को आगे खोल रहे हैं, बराबर लगा सकते हैं, विशेष हेतुम अंतरेणा, बिना विशेष हेतु के, साध्य साधनाय उपादत्ते, साध्य की सिद्धि के लिए ग्रहण करते हैं, बिना हेतु के केवल दृष्टांत को ग्रहण करते हैं। देखो दो तरह से ये होता है, एक हम पंचावयव में जब उदाहरण देते हैं वो हेतु सहित होता है, प्रतिज्ञा दी थी, हेतु दिया था और अब उदाहरण दिया, ये उदाहरण कैसा होता है? हेतु सहित होता है, और एक जैसे उदाहरण को छोड़ के जो दृष्टांत दे देते हैं हम सामान्यतया, वो बिना हेतु के होता है, दोनों तरह से देखा जाता है। पंचावयव में जो दृष्टांत आता है, जिसको कि हम उदाहरण नाम से कहते हैं, विशिष्ट नाम दे दिया, पर्यायवाची होते हुए भी यहां विशेष नाम दिया, वो हेतु सहित होता है। और एक बिना पंचावयव के, वैसे ही हम बच्चे को किसी को समझाना हो कि जेब्रा कैसा होता है, गधे जैसा या घोड़े जैसा होता है, बस। अब यहां कोई हेतु नहीं दिया गया है, बिना हेतु को दिए, बिना विशेष हेतु को दिए, बस दे दिया जाता है, कथन कर दिया जाता है। ये बिना हेतु का दृष्टांत है, इसको उदाहरण ना कहकर के हम दृष्टांत नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पिछला सूत्र था, प्रदीप प्रकाशवत तत्सिद्धे है, अब इसको हम बिना हेतु के लेंगे। पहले हेतु से लिया था, पहले हेतु से कैसे लिया था, उसके लिए पृष्ठ निकालिए 154 इसी भाष्य की प्रथम पंक्ति, अगले पृष्ठ पर। यथा प्रदीप प्रकाशः प्रत्यक्षांगत्वात् दृश्य दर्शने प्रमाणम, ये प्रत्यक्षांगत्वात् ये हेतु दिया गया है। प्रदीप प्रकाश के समान इतना ही नहीं कहा गया, प्रदीप प्रकाश के समान है, क्यों, प्रत्यक्ष का अंग होने से हेतु दिया गया। अब इस सूत्र का जो अर्थ किया जा रहा है, आगे वहीं आ जाइए जहां हम अभी पढ़ रहे थे, बिना हेतु के किया जा रहा है, तो इसलिए इन्होंने कहा केचित्तु दृष्टांतम हेतुना अपरिगृहितम, हेतु से अपरिगृहित, हेतु से अयुक्त, युक्त न होते हुए दृष्टांत को, इसी को कह रहे हैं विशेष हेतु मंत्रेण, सामान्य हेतु लग जाए लेकिन विशेष हेतु के बिना, साध्य साधनाएं उपादत्ते, साध्य की सिद्धि के लिए ग्रहण करते हैं, कैसे, अब उदाहरण दे रहे हैं, यथा प्रदीप प्रकाश है, प्रदीपांतर प्रकाशम अंतरेण गृह्यते, जिस प्रकार से प्रदीप का प्रकाश, प्रदीपांतर, प्रदीपांतर माने दूसरा प्रदीप, उसके प्रकाश के बिना, अंतरेण बिना गृहित होता है, दीपक को देखने के लिए दूसरा दीपक नहीं लाया जाता है, दीपक दीपक से ही हमें ज्ञात हो जाता है, सूर्य को देखने के लिए दूसरा प्रकाश दीपक नहीं जलाया जाता, उसी से उसी का ज्ञान हो जाता है। अब यहां कोई विशेष हेतु नहीं दिया जा रहा है, ऐसे ही प्रमाण भी स्वयं प्रकाशक होते हैं और स्वयं ही अपने को सिद्ध कर देते हैं बिना किसी अन्य प्रमाण को लाए। तो जैसे दीपक बिना दूसरे दीपक की सहायता के जान लिया जाता है, ऐसे ही ये प्रमाण भी बिना अन्य प्रमाण के भी जान लिए जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। अभी दूसरे ढंग से बात कही जा रही है, तो यथा प्रदीप प्रकाश है, प्रदीपांतर प्रकाशम अंतरेण गृह्यते, तथा उसी प्रकार से, अब ये दाष्टांत में घटा रहे हैं, दृष्टांत और दाष्टांत जो नए हैं उनकी दृष्टि से बोल रहा हूं। दृष्टांत तो हमने जो उदाहरण लिया जैसे प्रदीप का हुआ, अब दाष्टांत वो होता है जहां हमें, जिसको समझाने के लिए हमने दृष्टांत दिया था, वहां इसको घटाते हैं फिर हम, तो क्या, तथा प्रमाणानि प्रमाणम अंतरेण गृह्यन्ते, इसी प्रकार प्रमाण भी बिना प्रमाण के गृहित हो जाते हैं स्वयं ही, दीपक जैसे स्वयं गृहित होता है ऐसे प्रमाण भी स्वयं गृहित हो जाते हैं, क्योंकि प्रमाण तो दीपक के समान होता है। ये सूत्र का दूसरा अर्थ हो गया कि ना आपका कथन ठीक नहीं है, प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत तत्सिद्ध है, जैसे प्रदीप के प्रकाश की बिना दूसरे प्रदीप के सिद्धि हो जाती है, ऐसे ही प्रमाणों की भी बिना प्रमाण के, बिना प्रमाणांतर के भी सिद्धि हो जाती है। तो इतना ही रखते हैं आज, इसका जो उत्तर होगा या इसका समाधान होगा वो आगे किया जाएगा, ये चर्चा चलेगी अभी। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम। उसी विचार में ये